نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے ان پر ملائے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ نہ غم کھاؤ نہ پریشان ہو جی اور نہ غم کھاؤ، اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جن کا سے وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخر کی زندگی میں، اور آخر کی زندگی میں تمہیں منہ کا مانگا اور جی کا چاہا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا اور جو تم منہ سے مانگو گے وہ ملے گا، اور ملے گا بھی اعزاز کے ساتھ جس طرح کے مہمان کو دیا جاتا ہے. نزلا من غفور الرحیم، وہ اللہ پاک کی طرف سے مہمانی کے طور پر ادا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کی چیز کو حاصل کرنا محنت سے ہوتا ہے، مشکل سے ہوتا ہے، اور بیکار چیز بغیر کام والی چیز خودرو ہوتی ہے. جھاڑیاں کانٹے وہ خودرو ہیں، ہر جگہ اگاتے ہیں، کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، راستے بند کر دیتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی اور نقصان دینے والے جانوروں کی پناہ گاہیں بن جاتے ہیں، اور انسانوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی پھل کوئی فصل وہاں نہیں ہوتی ہے. اور اسی جگہ کو اگر آپ باغ بنانا چاہیں، اسی کو سڑک بنانا چاہیں، تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. جس وقت محنت ہوتی ہے اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، دیکھنے والا آدمی کو سمجھتا ہے یہ کہیں بیوقوف ہے. کیونکہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے صحیح سڑک اور ایک ہوتا ہے سڑک کو بناتے ہوئے سائڈ پر راستہ بناتے ہوئے کیا کہا کرتے ہیں، یہ سڑک جب بناتے ہیں تو کچا راستہ بنا دیتے ہیں، ڈائیورشن متبادل راستہ. ماشاء اللہ کہ متبادل راستہ ہو اور ادھر کچھ لگے ہوئے لوگ پسینے پسینے ہو رہے ہوں، ان کی شامت ہو رہی ہے، پل بنا رہے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں تو بہت بیوقوف ہے، ڈائیورشن سے گزرتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اس کو، گاڑی کو جھٹکے لگتے ہیں، خود کو جھٹکے لگتے ہیں، گاڑیاں زیادہ ہو جائیں تو پھنس جاتے ہیں، رکی رہتی ہے ٹریفک، راستہ رکا رہتا ہے، اور ادھر لوگ کام کر رہے ہیں. پل بنتا ہے شروع سے، جب آدمی گزرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کوئی چیز یہ تھی. تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا راستہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والا جو ہے، اس کو حاصل کرنا مشکل، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن جب وجود میں آ جائے تو یہ دنیا جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. اور لوگ جو ڈائیورشن کو لے کر اسی پر گزارا کر کے چل رہے ہیں، کہتے ہیں یہی رہے، اور باطل نظام نے چونکہ سارے اس کے مفادات اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں یہی رہے. اس لیے قرآن پاک کی آتے جگہ جگہ کہہ دیا کہ جس پیغمبر نے بھی توحید کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے، قوم کے بڑوں نے، قوم کے مالداروں نے، فرمانروائے وقت نے، ان کے وزیروں نے آگے اس کا رد کیا. کیونکہ ایک جاہلیت کا، ظلم کا، دھوکے کا، جھوٹ کا، فریب کا نظام چلائے ہوئے تھے. اخباروں میں یاد رہا، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے گئے کہ مغربی دنیا میں ایک سال دو سال صدر رہ کر آدمی آرام سے چلا جاتا ہے، پھر مزے کی زندگی گزارتا ہے، اور ہمارے یہاں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. قذافی کو 42 سال کے بعد جب اس کی لاش کو زمین پر نہیں گرایا گیا تو وہ نہیں ہٹایا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ، فریب، دغا بازی، ظلم، زیادتی، لوٹ، کھسوٹ، ایسی چیزیں حکومت کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑتے ہیں تو ان کا سر محفوظ نہیں ہوتا. ایوب خان کے خلاف جب فضا بنی نا تو آج بھی سمجھدار تھا، اس کو حکومت چھوڑنی پڑی. حکومت چھوڑتے ہوئے جو آئین میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اقتدار حوالے کرے سینٹ کے چیئرمین کو، اب جگہ صدر کرے، اور اس کے انتخابی نظام جو ہے، جمہوری انتخابی نظام جو ہے، اس کو چلاتے ہوئے آگے کر کے حوالے کرے، بجائے اس کے اس نے یعنی وہ فوج کے انتہائی گھٹیا جرنیل تھا جو کہ پتنی کس طریقے سے آگے آ گیا تھا، یحیٰ خان تھا بھی اہل تشیح، اور بیچارے نے جب جن دنوں صدر تھا تو کسی علاقے میں کے دورے پر گیا اور جہاز ستر نہیں رہا، نہیں اتر رہا، لوگ حیران ہیں کیوں نہیں اتر رہا. اس نے اتنی شراب پی لی تھی کہ اس کا پینٹ میں ہی اس کا پیشاب نکلا ہوا تھا. اب اترتا تھا تو پینٹ گندی ہے پیشاب سے, بیٹھ ہے تو کیا کریں جائے. ایسے آدمی کو سزا بنا دی. کیوں بنایا تھا؟ اپنے تحفظ کے لیے. اگر میں کمانڈر رشید کے والے ہوتا ہوں تب تو میری حفاظت ہے, اگر نہیں آواز ہوتا ہوں تو کمانڈر رشید ایک ملازم ہوتا ہے وہاں سے ہٹا تو اس کے کیا ہے؟ سیاسی لوگوں کے پیچھے خاندان ہوتے ہیں, پیچھے ان کے پارٹیاں ہوتی ہیں. لہذا ان کے ہاتھ اگر میں چڑھا تو یہ تو میری ہڈی بوٹی کر دیں گے. لہذا جنرل کے اس کے لیے تحفظ لو. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں جنوبی افریقہ کے مسلمان دیندار مسلمان, وہاں کے ایک دیندار مسلمان تھے, ہماری دعوت کی. اس نے جب ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت نیک آدمی, جب ان کا نام لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اتنی محبت تھی اسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب منڈیلا کا نام اس لیا نیلسن منڈیلا, پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. مسلمان اتنی محبت کرتے تھے اسے. تیس سالہ جو جہاز اس نے حاصل کیا, ملک حاصل کی, آزادی حاصل کی, اور آزادی حاصل کرتے ہوئے اس نے مسلمانوں کی یہاں ہمارے پاکستان کی جماعت گئی ہوئی تھی, اس نے کہا, اس نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ ساری ترتیب میں نے جو وہاں برتی ہے یہ ہمارے دادا کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں سکھائی تھی. بلکہ اس نے ہماری جماعت نے ساتھ سے پوچھا, اس نے کہا ڈو یو نو شیخ الہند؟ تو بےچارے میری تو زیادہ نو تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں جانتے. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے, کمال ہے کہ میرے دادا کو مالٹا کی جیل میں شیخ الہند نے آزادی کا فلسفہ سکھایا, اور وہاں سے آ کر اس نے میرے باپ کو سکھایا, پھر میں لا گریجویٹ ہو کر میدان میں آ گیا, تو میں نے جدوجہد کی اور میں نے آزادی لے لی. اور اس بات کو اس کا دل مانتا تھا کہ اقتدار لینے کے بعد میری سب سے بڑی کامیابی کس بات پر ہوئی ہے, کہ میری سب سے بڑی کامیابی اس بات پر ہوئی ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کے بعد سیکھی ہے. اعلان مکہ کہ سارے قریش گردنیں جھکائے ہوئے آ کر کھڑے تھے, اور ان کو اس بات کے علاوہ دوسری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری گردنیں اترے, کتنا ظلم ہم نے کیا. تو اللہ تصیب علیکم جو یہ ابو بند متلقہ, تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے, ملامت نہیں ہے, آ جاؤ تم آزاد. اس جو وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد جنہوں نے اسلام کیا گیا, اس گروہ صحابہ کو طلقاء کہتے ہیں, فند متلقا. ان کے لیے آپ نے فرمایا ضرور فند متلقا, آ جاؤ تم جو ہے آزاد ہو, آزاد کیے ہوئے. تو آئے جو کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ بعض والے لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکے, قبل الفتح و قاتل, جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے کوئی صدقہ کیا ہے یا جن نے جہاد کیا ہے, تو بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے بعد تو غلب ہو گیا. کہ اس اعلان سے اس نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں, جتنا ظلم میری قوم پر ہوا میں سب کو معاف کرتا ہوں, البتہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بلاؤں گا جن نے ظلم کیا ہے, وہ آ کر جو ہے تو اعتراف کریں گے, ان کی تصویریں آئیں گی اور کہیں گے فلانا ظلم میں نے کیا تھا, میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں, ہم سے کہیں گے کہ ہم معافی دیں گے. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا فلانا کالا منڈیلا کی قوم کا آدمی جس کو سریے میں پرو کر آگ پر روسٹ کیا گیا تھا, وہ یاد ہے ہوگا, اس نے کہا وہ میں نے کیا تھا, میں اس پر معافی مانگتا ہوں. کہا آپ بھی معاف کیا کہ مجھے کہ میرا ملک بنا ہے اس معافی کے اعلان سے بنا ہے. اور ایک بات سدھار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ آپ آگے آئیں اور انتخابات کریں. اور اس لیے وہ آدمی گلی کوچے میں میری یاد کی طرح سودا خریدنے کے لیے جا سکتا ہے, پھرتا ہے, اپنے دھوپ میں بیٹھتا ہے آرام سے, اتنے امن و امان کی زندگی. جب کہ تیری اور میری قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ ہمیں اس کرسی پر پہنچنے میں, جبکہ ان کی بےزتی کا حال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے حکم کو توڑ کر آدمی جس چیز میں عزت سمجھے گا وہ اس کے لیے بےزتی بنے گی. اللہ کے حکم کو توڑ کر جس چیز کو آدمی سمجھے گا کہ میری آمدنی ہوئی ہے وہ اس کے لیے نقصان اور تاوان بنے گی. اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے جو چیز آدمی حاصل کرے گا اس کے لیے وہ مال بنے گی. کفار کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو مال اور اولاد دیں گے اس لیے واضح فی الحیات دنیا, کہ دنیا کی زندگی میں اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے. مال اس کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں, اولاد اس کے لیے عذاب بنی ہوئی. یہ وہ دانشوری ہے, اس کو قرآن نے بیان کیا, کوئی سیکھ لے, برت لے, حاصل کر لے, تو دنیا یہ بنی, دنیا کے فوائد اور آخرت کے بھی فوائد. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.